مسجد میں ہوئے ہائے زخمی حیدر، زینب پہ قیامت ٹوٹی ہے۔ مسجد میں ہوئے ہائے زخمی حیدر، زینب پہ قیامت ٹوٹی ہے۔ یہ فجر علی کی بیٹی کو، عاشور کے جیسی لگتی ہے۔ مسجد میں ہوئے ہائے زخمی ہے، زینب پہ قیامت ٹوٹی ہے۔ مسجد میں ہوئے نزدیک جو پہنچے گھر کے بولے یہ حسن سے بیٹا، نزدیک جو پہنچے گھر کے بیٹا۔ اسباب سے کہہ دو پھر جانے، اسباب سے کہہ دو پھر جانے، دروازے پہ زینب بیٹھی ہے۔ مسجد میں ہوئے ہائے زخمی ہے، لہو جو صاف کیا۔ زینب نے زخمی بابا کے چہرے سے لہو جو صاف کیا۔ مرقد سے سجا دی سہرا نے، مرقد سے سجا دی سہرا نے، یہ کربل کی تیاری ہے۔ مسجد میں ہوئے ہائے زخمی ہے، قیامت ٹوٹی ہے۔ مسجد میں ہوئے دو سال کے ہیں سجاد، مگر بند آنکھیں کی ہے غیرت سے، گرتی ہوئی سر سے دیکھی ہے۔ مسجد میں ہوئے ہائے زخمی ہے، بابا کی ایک بار شہادت شوہر کی، ایک بار شہادت بابا کی، ایک بار شہادت شوہر کی۔ افسوس کے شہر کوفہ میں، افسوس کے شہر کوفہ میں دو بار رقیہ اجڑی ہے۔ مسجد میں ہوئے زینب پہ قیامت ٹوٹی ہے۔ مسجد میں ہوئے وہ جس نے اپنے قاتل کو شربت سے نوازا کوفے میں، وہ جس نے اپنے قاتل کو شربت سے نوازا کوفے میں، اولاد اسی کی امت میں، اولاد اسی کی امت میں، صحرا میں پیاسی ماری ہے۔ مسجد میں ہوئے ہائے زخمی ہے، زینب پہ قیامت ٹوٹی ہے مسجد میں ہوئے آہستہ علی نے دی یہ صدا آہستہ علی نے دی یہ صدا گھبرانا نہیں میں بھی ہوں گا گھبرانا نہیں میں بھی ہوں گا بازار میں جانا ہے تم کو زینب یہ خدا کی مرضی ہے مسجد میں ہوئے زخمی ہے یعنی یعنی مولا اے میر تکلم شور اٹھا اب دونوں ملیں گے کرب و بلا اب دونوں ملیں گے کرب و بلا انا للہ انا للہ پڑھ لو زینب بابا کی سواری جاتی ہے اے جاتی ہے مسجد میں ہوئے زخمی ہے قیامت ٹوٹی ہے زینب پہ قیامت ٹوٹی ہے ہائے مولا ہائے مولا دل میں ہوئے زخمی ہے زینب پہ قیامت ٹوٹی ہے